will life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Uit een James Bond film. On Your Majesty's Secret Service. Louis Armstrong. We have all the time in the world. En dat zullen de mensen van de nieuwe James Bond film wellicht ook zeggen. Want ja, de première is uitgesteld vanwege het vermaledijde virus. Je hoort er veel meer van. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Tja. Het is iets wat ons allemaal bezighoudt, hè? Iedere dag weer de laatste weken. Maar goed, vandaag gaan we het er niet over hebben. We gaan het zijdelings over hebben. We gaan het hebben over Stichting Groos in de show. Naast alle prachtige muziek die we het komende uurtje gaan brengen. En wat doet Stichting Groos? Nou, dat ga je zo meteen horen. Interessant, ze beginnen een nieuwe school. Meer onderwijs in de show trouwens. We gaan het hebben over Kite Educatie. En zij doen iets met technologie en mediakunst. Ook interessant voor de kids van nu. En Han van der Horst, ja, die gaat het zijdelings even hebben over het coronavirus. Maar wat kun je doen met al die tijd die je nu contactarm, want ja, je moet contacten mijden, lijkt het wel, kunt doen. Nou, vooral lezen. En hij heeft een paar leestips. Dat dus allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Run for

Orchestral Maneuvers in the Dark hier in de late avond met Made of New Orleans. Een knaller van een hit. Enorm. In 1982 alweer. En Lindisfarne ervoor met Run for Whom. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over Stichting Groos. En ja, die begint opeens een nieuwe school. In deze tijd. Nou, je moet maar durven, zou ik maar zeggen. Je hoort er alles over in een gesprek hier met Mariska de Vries. Stichting Groos start met een nieuwe basisschool Klein Rotterdam. Ik ga daarover praten met Nick Zuidam en Stephanie Langelaar. Zij zijn van Stichting Groos. Ik begin even met Stephanie. Stichting Groos, waar staat Groos voor? Ja, Groos betekent trots op z'n Rotterdams. Mijn oma zei dat vroeger altijd. Ja. Oké, okay, ja. Nou, en we willen heel graag dat kinderen trots zijn op zichzelf, op hun omgeving, op elkaar. En dat het iets positiefs teweeg brengt met z'n allen. En we vonden het ook wel leuk om dan als afkorting te gebruiken GERS, Rotterdams Onderwijs en Ontwikkeling op Scholen. Wat is het idee achter jullie stichting? Wat willen jullie bereiken? Kun je dat vertellen? Ja, nou, ik werk mee aan het initiatief eigenlijk vanuit mijn ervaring als leerkracht en als moeder. En steeds meer zie ik dat het onderwijs, het programmatisch onderwijs, wat op de meeste traditionele scholen wordt gegeven, niet voorziet in de behoeften van iedere leerling. En dat er echt leerlingen zijn die heel veel moeite hebben om door het systeem te komen. En nou ja, goed, met onderwijservaring en ook de ervaring als pedagoog zie je op een gegeven moment welke mogelijkheden er zijn om dat anders aan te pakken, waardoor kinderen veel meer leergeluk kunnen gaan ervaren. Het leuk vinden op school in plaats van dat ze daar moeten zitten en het vreselijk vinden en wachten tot het tijd is om lekker naar huis te mogen. En ook als bel graag gaat. Willen leren, omdat het leren veel meer aansluit op wie ze zijn, op wat ze interessant vinden, op wat ze op dat moment aan kunnen. Dus dat je het veel meer kunt afstemmen op de behoeftes van de leerling. Ja. Ik ga even naar je collega, Nick. Wat is jouw motivatie om mee te doen aan deze stichting? Ik heb 10 jaar lesgegeven aan alle leeftijdsgroepen van basisscholen. En ik ben 15, 16, 17 jaar ongeveer directeur geweest van verschillende scholen. En altijd probeer je een school te verbeteren, te vernieuwen en te veranderen. Maar ik merkte ook dat het gewoon heel lastig werd, omdat je je toch moet houden aan de richtlijnen van inspectie, gemeente, bestuur, et cetera. En ik heb altijd gedacht van ja, hoe zou het zijn om een eigen school te kunnen starten? En dan van bodem af aan te beginnen met een visie wat je hebt, een concept wat je hebt, maar niet bepalend. Het is gewoon organisch, dat kan ook nog veranderen. En je haalt de goede elementen haal je uit de concepten die er zijn en je voegt er wat aan toe. En je kijkt ook naar de leerbehoeftes van de leerlingen. Wij zijn vooral gericht op kinderen, volwassenen, professionals, de ouders, de partners. Dat je echt een community wordt. Want ja, in deze maatschappij ontbreekt dat een beetje, die community. En dat je kan kijken wat er voor iedereen nodig is om op maat het onderwijs te bieden. Maar je moet ook wel kaders en structuren scheppen. En ook wel zeggen van nou, soms moet je iets en je moet leren omgaan met teleurstelling. Je moet kunnen omgaan met successen. Dus ja, ik heb gemerkt in mijn ervaring dat het best wel lastig is. Ik dacht, nou, dan ga ik mezelf een schoolbestuur oprichten. Met mensen inderdaad die ook mijn ideeën en visie delen. En nou, Stephanie kwam ik tegen en ik zei tegen haar van ja, wat jij hebt bedacht, dat zit al in mijn hoofd. En kom je daar mee in gesprek en dan ga je het verder uitzetten. En nu is het eindelijk zover dat we het zelf mogen gaan uitvoeren. Jullie zijn inmiddels zover dat jullie in augustus inderdaad open gaan als school. Ik ga weer even naar je collega toe. Ja. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Jullie hebben officieel toestemming gekregen om deze school op te starten? Ja, je moet een onderzoek laten doen naar leerlingprognoses. En daarbij wordt er gekeken naar, je hebt openbaar onderwijs, je hebt bijzonder onderwijs en algemeen bijzonder onderwijs. Wij willen algemeen bijzonder onderwijs worden. En dan wordt er gekeken hoeveel ruimte is er nog voor algemeen bijzonder onderwijs. Het percentage dat normaal naar algemeen bijzonder onderwijs gaat, is dat al gedekt of is er nog ruimte om daarin te voorzien? Nou, daar bleek dat in Rotterdam-Alexander nog ruimte was. En dan doe je de aanvraag bij de gemeenteraad. Die gaat dan vervolgens kijken of alle stukken in orde zijn. Als het gewoon in orde is, dan moeten ze gewoon ja zeggen. En dan gaat het naar het ministerie en die volgt eigenlijk dat advies. Nou, hebben we al een ronde achter de rug en daarin waren de statuten op 1 zin na in orde. Dus 1 zin ontbrak. Nou, waardoor bij het ministerie we werden teruggefloten. Maar ja, dan moet je gewoon weer 1 jaar wachten. Och, ja. En 1 jaar later het opnieuw indienen. Dus we met die ene zin erbij. Ja. Dus we hebben wel een beetje op pauze gestaan. Maar het geeft je ook wel weer

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Beste mensen, het eind van onze relatie is ideaal voor deze krankzinnige tijd. We houden sociale afstand. Op geen enkele manier kunnen we elkaar met de vochtpartikeltjes uit onze keel raken. Handen schudden is onmogelijk. U hoort alleen mijn stem. Ik kan u besmetten met mijn verhalen, maar niet met mijn ziektekiemen. Virologen knikken instemmend als ze merken hoe wij met elkaar omgaan. We zitten allemaal in onze eigen kamers en daar zullen we de komende tijd minder dan ooit uitkomen. Terwijl om ons heen de maatschappij bevriezingsverschijnselen vertoont. Daarom, dames en heren, wil ik u vandaag iets te lezen aanraden. Een boek voor deze tijd. De gedachten gaan dan, behalve naar de Decamerone natuurlijk, waar ik het verleden week over had, allereerst uit naar de al uit 1947 daterende roman De Pest van de grote Franse schrijver en verzetsheld Albert Camus. Toen de kinderen op de middelbare school nog massaal eindexamen Frans deden, zetten ze het vaak op hun leeslijst. Die mensen zijn nu oud, net als ik, en misschien denken ze nog wel eens aan de figuren uit dit boek die, opgesloten in de Algerijnse stad Oran, zich een houding moeten geven tijdens een enorme pestepidemie. Maar over dat boek wil ik het vanavond niet hebben. Dat komt nog wel eens. Ik wil een spannende science fiction aanraden die ons bovendien allemaal te denken geeft. Dat boek verscheen in 1991 voor het eerst en de auteur heet Connie Willis. Ze is inmiddels 74 jaar, maar dat doet er niet toe. In het Engels is de titel Doomsday Book en in het Nederlands Zwarte Winter. De uitgever hier te landen is Luiting Seithof. Zwarte Winter is een verbijsterend actueel boek. Connie Willis plaatst haar verhaal in 2050, 30 jaar na onze tijd. En in Engeland heerst een epidemie die als twee druppels water lijkt op wat we nu meemaken met corona. Compleet met gesloten scholen, lockdowns en quarantaines. Op de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Oxford hebben ze nauwelijks tijd voor wat zich buiten de muren allemaal afspeelt. Ze zijn er bezig met een tijdmachine zodat historici eindelijk persoonlijk naar het verleden kunnen terugreizen om met eigen ogen belangrijke gebeurtenissen te volgen. De heldin van Zwarte Winter, Kivrin, zal voor haar afstudeeronderzoek naar 1320 gaan. Maar de technicus van de tijdmachine krijgt die corona-achtige griep, voelt zich beroerd en maakt fouten. Kivrin komt niet in 1320 terecht, maar in 1349 als in Oxford en omgeving de builenpest woedt. De mensen sterven als ratten. Het boek speelt voor een deel in 1349 en voor een deel, zal ik maar zeggen, in onze tijd. Vanwege de pest in het verleden en de corona-achtige ziekte in het heden zijn er verrassende parallellen tussen de dilemma's waar Kivrin in de middeleeuwen voor komt te staan en die in het Oxford van nu. Bovendien moet Kivrin iets verzinnen om te laten weten wanneer en waar ze zit. Anders kan niemand ze met de tijdmachine ophalen en moet ze de rest van haar leven in de middeleeuwen doorbrengen als de pest haar niet binnen een week of wat wegsleept. U merkt, dat is een bloedspannend verhaal en ik vertel een heleboel niet om de spanning niet te bederven. Maar er zitten ook diepere lagen in, levensbeschouwelijke. Het gaat heel nadrukkelijk ook over ethiek, menselijkheid en waartoe de naastliefde gebiedt. Hoe gehoorzaam moet je zijn aan de voorschriften van de overheid? Hoe ver gaat zelfopoffering? Wat mag je maximaal van iemand vergen? Hoe blijf je overeind als je met lege handen staat? Hoe beïnvloedt de ramp om je heen je geloof? Er komt een pastoor in het boek voor die uiteindelijk besluit dat het enige wat hij voor de pestslachtoffers kan doen is ze allemaal een nette katholieke begrafenis te bezorgen. Dat is de enige liefdesdaad waartoe hij nog in staat is. En wat moet Kivrin dan doen? Hem helpen? Hem in de steek laten? Zijn werk overnemen in plaats van terug te keren naar het Oxford van de tijdmachine? Wat is uiteindelijk de menselijke plicht? Een heftig boek voor deze tijd, mensen.

Wij gaan praten in dit onderwerp over kite-educatie. En wat kite-educatie is, dat ga ik vragen aan Lieke van den Bergen. Ze is in studio. Welkom, Lieke. Ja, leuk. Ja, kite-educatie, dat klinkt als onderwijs. Klopt, zeker. Ja? Ja, educatie is al snel iets met onderwijs natuurlijk. Dat dacht ik ook, dus dat ligt voor de hand. Ja. Maar en, vertel. Kite staat voor kinderen en technologie eigenlijk. Mm-hmm. Ook het speelse beeld van een vlieger wat we hierbij hebben, vonden wij ook wel toepasselijk. Ook vanuit het beeld dat hoe de stroomgeleider in Amerika ooit werd uitgevonden door blikseminslag in een vlieger. En eigenlijk al die dingen samen hebben wij dus tot de naam kite-educatie gebracht. Ja. Dus het gaat over kinderen en techniek? Zeker, ja. Ja. Wat doen jullie daar dan mee? Wij geven les eigenlijk in programmeren en in technologie, in nieuwe media. Hmm. En dat doen we in het primair onderwijs, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. En wat leren kinderen dan, ja, of jongeren daarvan? Inderdaad. Want dat krijgen ze dan niet op school mee, van het reguliere lesmateriaal? Nee, klopt. Het is niet heel standaard. Zij krijgen op school wel, zeker vanaf 2020, wetenschap en techniek op school. Mm-hmm. En daarin vinden wij dit een heel erg belangrijk onderdeel van. Het is eigenlijk het leren omgaan met de technologie om ons heen. En zo min mogelijk zitten we daarbij achter een beeldscherm. Want ze zitten al genoeg achter een beeldscherm. Ja, ik kon het zeggen. Al genoeg achter iPads en telefoons. Jullie doen het net even anders. Wij doen het net even anders. We willen eigenlijk dat ze de technologie leren begrijpen. En we hebben ook het idee dat over een jaar of 10 bestaan die iPads eigenlijk helemaal niet meer in de vorm waar ze nu mee werken. Mm-hmm. Maar als je leert begrijpen hoe een computer werkt, hoe een computer denkt en eigenlijk waar je vandaan komt met een computer, dan ben je ook weerbaar voor wat de technologie in de toekomst gaat brengen. En dan kan je ook de nieuwe technologie weer toepassen. Zeker. Er staat hier ergens, we combineren technologie met maatschappelijke thema's en koppelingen naar kunst. Er komt ineens de kunst om de hoek kijken. Ja, inderdaad. Nou ja, we vinden eigenlijk kunstenaars heel interessant om naar te kijken. Zeker mediakunstenaars die al deze nieuwe technologieën gebruiken in het maken van hun werk. Een mediakunstenaar wordt snel aan een regisseur of een filmmaker of een fotograaf gedacht. Maar mediakunst gaat meestal verder. Het kan ook naar interactieve kunst gaan, meer installatiekunst. Ja. En kunstenaars die kijken eigenlijk met een open blik de wereld in. Die verwonderen zich over dingen. Die zien dingen gebeuren. Juist ook met deze technologie. En die experimenteren ook. Die experimenteren heel veel. En zijn meestal de voorloper ook op wat daarna komt in de maatschappij. En dat wil je die kinderen ook bijbrengen dus? Nou ja, we willen ze wel vrij laten werken inderdaad. Eigenlijk zoals een kunstenaar. Ja. Ja. Maar ja, je zei net zelf van, ja, ze zitten al genoeg achter een beeldscherm. Dat betekent dat jullie het op een andere manier een insteek hebben. Klopt, ja. Wij gaan eigenlijk gewoon heel ruimtelijk werken. Dus we werken niet plat, we werken niet achter een computer. We gaan eigenlijk gewoon installaties bouwen met kinderen. Ze werken heel veel met geleiding. Dus we werken veel met geleidende materialen als bijvoorbeeld geleidende verf, wat aangemaakt wordt met grafiet, waardoor er stroom doorheen gaat. En zo kunnen we dus bijvoorbeeld posters maken die je aan kan raken op verschillende plekken. Die kunnen we programmeren met een minicomputer. En zo kan je dus eigenlijk gewoon een schilderij wat je maakt iets van geluid aan toevoegen door het alleen maar aan te raken. Ja, ja. Als ik een poster zie, dan denk ik, nou, het is een stukje papier en dat is bedrukt met iets. Ja. Het is dus meer. Ja, wij proberen dus inderdaad heel veel interactiviteit aan dingen toe te gaan voegen. En dat bestaat gewoon, dat kan dus. Maar dan moet je wel even weten hoe je dat dan moet doen. Ja, het kan ook heel simpel met huistuin- en keukenmateriaal. En dat proberen we eigenlijk ook de kinderen altijd wel bij te brengen. Het is niet allemaal heel ingewikkeld. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. En wat is dan huistuin- en keukenmateriaal? Een beetje met een kwast? Ja, precies, een kwast. We gebruiken veel eigenlijk witte lijm, wat je gewoon ook bij een simpele doe-het-zelf-winkel kan kopen, net als grafiet, wat gebruikt wordt om dingen te smeren. Als je dat combineert, grafiet is geleidend en daardoor kan je dus inderdaad heel simpel verf maken waarmee je geleidende werken kan maken. Ja, maar wat je weer kan aanraken. Precies, waar je dus inderdaad als stroom doorstroom kan werken. Ja. Hoe kunnen we mensen jullie bereiken? Als je nog meer opdrachtgevers zou willen? of heb je er genoeg? Er mogen er altijd meer bij. Voor inspirerende opdrachten staan we natuurlijk altijd voor open. Mm-hmm. Ze kunnen ons bereiken via onze website, kite-educatie.nl. Maar wij zitten ook op Facebook, waar je inderdaad ook dingen kan vinden. Kite-educatie.nl kan je dan zoeken. Precies, ja. En mooi, om dat allemaal mee te maken. En voor de toekomst is het ook heel belangrijk. Zeker, denk ik. Dat denk ik ook. Lieke van den Bergen, namens Kite Educatie. Dank voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes met het vervolg. Dankjewel, Herman. Ja, en met dit onderwerp komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd snel gegaan? Ongelooflijk. Maar goed, we hebben ons best weer gedaan voor vandaag. En morgen gaan we ons best weer doen. Speciaal voor jou. Vanaf 11 uur. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Hè. Dan zit hier Bert de Wolf. Mocht je in de tussentijd niks te doen hebben. Of gewoon nieuwsgierig zijn. Ga dan naar onze website. www.delateavond.nl Of check Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar vind je alles over De Late Avond. Tot besluit van de show. Rod Stewart en Tom Trobbers Blues. Matilda's the defendant. She killed about